Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik. I El Condor Pasa, doskonale nam znany utwór, choćby z pamiętnego wykonania duetu Simon and Garfunkel. What's New Pussycat, Barta Bacharacha. I to tu właśnie słychać było, jak im także fantastycznym wokalistą był Janusz Muniak. Pokazał talent także i śpiewając do mikrofonu. Następny utwór, siódmy, to była kompozycja, siódmy na płycie, to była kompozycja Ptaszyna, nosząca tytuł Podwieczorek bez mikrofonu. Taki to właśnie był ten chałturnik. Zbigniew Namysłowski, saksofon altowy, Janusz Muniak, tenor, sopran i także wokal, jak Państwo słyszeli. Jan Ptaszyn-Wróblewski, lider zespołu, saksofon tenorowy i syntezator gębowy. Tomasz Szukalski, klarnet basowy, klarnet, saksofon tenorowy, Zdzisław Piernik, tuba, Jan Jarczyk, fortepian, puzon, Tomasz Ochalski, fortepian, Bronisław Słuchanek na kontrabasie i Jerzy Bezucha na perkusji. Mam nadzieję, że jeszcze nam dzisiaj Janusz Muniak zaśpiewa w naszym dzisiejszym wyjątkowym spotkaniu w trójkowym archiwum koncertowym poświęconym jego pamięci. Zanim to się stanie, wrócimy jeszcze do lat 90. Najpierw płyta z roku 95 zatytułowana Not So Fast. Thank you. Janusz Muniak na saksofonach, Kazimierz Jonkisz perkusja, Dariusz Oleszkiewicz kontrabas i Michał Tokaj na fortepianie. 1995 rok, kompozycja Janusza Muniaka, Loba Gola z płyty Not So Fast. Jeszcze jeden przystanek w latach 90. to kolejny album, dwa lata później wydany, nagrany znów w innym składzie. Już z Leszkiem Możdżerem na fortepianie. Sekcja to na kontrabasie Sławomir Kurkiewicz, na perkusji Michał Miśkiewicz, na gitarze zagrał Karol White. To przed nami jeden ze standardów. Monkowskie Ask Me Now. Janusz Muniak i jego zespół. 1997 rok. We trzech zagrali. Janusz Muniak na tenorze, Sławek Kurkiewicz na kontrabasie i Karol White na gitarze. Ask Me Now Theloniusa Monka z płyty One and Four, nagranej oczywiście w Krakowie, tym razem w studiu S5 Radia Kraków od 7 do 9 kwietnia 1997 roku. Janusz Muniak. Janusz Muniak na koncercie. To nasze drugie danie główne w dzisiejszym spotkaniu w trójkowym archiwum koncertowym. Tym razem przeniesiemy się w lata 80. do klubu Rotunda. 31. krakowskie zaduszki jazzowe. 27 października 1986 roku. Cztery utwory tylko na tej płycie kwartetu Muniaka. Płycie zatytułowanej Crazy Girl. Co nam już sporo wyjaśnia. No i również od utworu tytułowego rozpoczyna się ten album. We'll be right back. Thank you. kwartet Janusza Muniaka podczas 31. krakowskich zaduszek jazzowych. 27 października 1986, klub Rotunda. Crazy Girl, Krzysztofa Komedy i McCoya Tynera, You Taught My Heart to Sing. Wrócimy jeszcze do tego koncertu dziś. A teraz jeszcze raz, a nawet dwa razy. SPPT Chałturnik. Thank you. pięknie brzmi. Nowy, nowy. Co tak pięknie brzmi, co tak pięknie brzmi. Nowy, nowy. We'll be right back. Chałturnik nawet razy trzy. I tak dobiega końca nasze spotkanie. Janusz Muniak, główny bohater naszego trójkowego archiwum koncertowego. Jeszcze raz koncert z Krakowa, 86 rok. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.